Miercuri, 31 octombrie, urcă pe scena orașului cu chef de viață într-un show de muzică tribut cum nu s-a mai întâmplat și nu se va mai întâmpla niciodată. The Unhappened, U2 vs. Rockset. Alături de voi sărbătorim 5 ani de Berăria H cu concerte și distracție. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianuș și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Audieri prelungite în comisiile parlamentare unde sunt intervievați cei propuși să fie trimiși în următorul guvern. După primele 9 luni ale anului, guvernul PSD a lăsat un deficit de 2,6%, arată datele execuției bugetare publicate azi de Ministerul Finanțelor. Și în România, suprafața acoperită de pădure a scăzut dramatic la mai puțin de 30% din teritoriul țării, arată un raport al organizației Greenpeace. Înainte de subiecte de pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Din ce în ce mai frig, răcirea vremii se simte astăzi, mai ales în jumătatea de sud a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 13 grade. Va ploua local în sudul și centrul țării, iar la munte va ninge și se va depune strat nou de zăpadă. Vântul bate mai tare în sud și în sud-vest, sporind senzația de frig. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În Parlament sunt audiați miniștrii propuși de premierul desemnat Ludovic Orban să facă parte din următorul guvern, 8 în total și astăzi, după ce ieri tot 8 au trecut prin comisiile parlamentare de specialitate. Și ritmul este mult mai lent de această dată. Doar 2 au primit până acum votul comisiei de specialitate. E vorba despre Ionuț Troie, propunerea pentru Ministerul Tineretului și Sportului, și de Virgil Popescu la Ministerul Economiei. Ambii au aviz pozitiv. Monica Anis e propusă pentru Ministerul Educației, este audiată de 2 ore și jumătate. În audieri se află și Ion Ștefan, propus la Ministerul Dezvoltării. Se pregătește Bogdan Aurescu, nominalizat la Ministerul de Externe. Corespondentul Europa FM în Parlament, Cristi Citre, este acum alături de noi. Cristi, azi audierile par să se prelungească. De ce? Da, sunt audieri care durează mult mai mult decât au durat cele de ieri. De altfel, au fost și miniștrii titular de portofolii foarte grele, cum este cel de la educație, unde tocmai s-au încheiat aceste audieri, în timp ce am început eu această relatare. Monica Anisie a primit aviz favorabil cu 17 voturi pentru, o majoritate destul de largă, așadar. Întrebai de ce durează atât de mult. Ei bine, fiecare senator și fiecare deputat din comisiile de specialitate ține să pună întrebări și fiecare pune cel puțin 2, 3, 4, chiar 5 întrebări. Și apoi, evident, răspunsurile la aceste întrebări din această cauză s-a prelungit atât de mult, cel puțin aici la educație, dar au fost depășiri și la Ministerul Tineretului și Sportului, și la Economie, iată, se prelungește și la Dezvoltare. Urmează încă 4 miniștri să fie audiați astăzi. Bogdan Aurescu, cum bine spuneai, acum la ora 13, până la ora 14, Violeta Alexandru pentru Ministerul Muncii, și apoi de la ora 15 intră în audieri ultimii 2 miniștri, Lucian Bode pentru Transporturi și Cătălin Predoiu pentru Ministerul Justiției. Mulțumim, a fost în direct Cristian Citre. Și să reamintim că avizul comisiilor este consultativ, apoi guvernul va fi în această variantă votat luni. În România, suprafața acoperită de pădure a scăzut dramatic la mai puțin de 30% din teritoriul țării. 20 de milioane de metri cub de lemn au fost tăiați ilegal între 2013 și 2018, arată un raport al organizației Greenpeace. Din păcate, autoritățile de control au surprins numai 1% din fenomenul tăierilor ilegale. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. În 2018 au fost depistate zilnic 32 de cazuri de tăieri ilegale de păduri. Cele mai multe astfel de cazuri s-au înregistrat în județele Mureș, Sălaj și Argeș. Cea mai mare cantitate de lemn a fost colectată ilegal în județul Maramureș, aproape 100.000 de metri cubi. Urmează Bistrița, Năsăud și Sibiu, potrivit raportului Greenpeace. La nivel național, poliția, garda forestieră și jandarmeria au aplicat sancțiuni ce depășesc 55 de milioane de lei, cele mai mari amenzi fiind date în Mureș, Suceava și Bacău. Aplicația Inspectorul Pădurii funcționează acum în stare de avarie. aprilie, deoarece sistemul automat de urmărire a materialelor lemnoase nu mai folosește imagini din satelit, iar apelurile la 112 pentru a sesiza transporturi și cazuri de tăieri ilegale au scăzut cu peste 50%. Cu toate acestea, eficiența apelurilor se păstrează. În continuare, 1 din 5 apeluri ajută la descoperirea unei infracțiuni. Raportul Greenpeace amintește că România încă deține păduri virgine care adăpostesc specii rare, cum ar fi râsul și lupul, dar numai 30.000 de hectare dintr-un total de 130.000 sunt protejate prin lege. Jumătate dintre pădurile țării sunt în proprietate publică și ar fi responsabilitatea Ministerului Mediului să întocmească anual rapoarte privind situația pădurilor, atrag atenția reprezentanții Greenpeace. Accident naval la Tulcea, o navă sub pavilion străin a intrat în coliziune cu un ponton de acostare din port. Nu sunt victime, doar pagube materiale. Poliția Transportului și Căpitania Portului Constanța investigează cauzele. Transmite Ghiulfer Predescu. S-a întâmplat în jurul orei 9:15, când polițiștii biroului Transporturi Tulcea au fost sesizați cu privire la un accident de navigație care a avut loc în port. Din primele verificări, a rezultat că o navă tip cargo sub pavilion Siria, în timp ce naviga amonte pe Dunăre, în dreptul milei 37, a avut o defecțiune tehnică la instalația de direcție. Echipajul nu a mai putut controla nava, care s-a îndreptat spre faleza orașului și a intrat în coliziune cu un ponton de acostare din dreptul celui mai mare hotel de pe promenadă. Au rezultat doar pagube materiale. Incidentul naval nu a fost urmat de blocarea șenalului navigabil sau de o poluare a mediului. Căpitania Portului Tulcea și Poliția Transporturi efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul de navigație. Ghiulfer Predescu, Europa FM. O poluare pe Dunăre cu un produs petrolier a fost semnalată în această dimineață în zona Moldova Veche. E vorba de o suprafață de aproximativ 8 hectare poluată cu apă de santină, descărcată de obicei de nave în port, dar contra cost. Autoritățile încearcă să găsească acum embarcațiunea care a provocat poluarea. Vali Popovici. Pata a fost identificată și a fost confirmată de angajații Apelor Române, fapt pentru care au luat deja măsuri ca să nu se extindă mai departe. Este o pată de produs petrolier, provenită probabil din apa de santină, de la unul dintre vasele care tranzitează Dunărea. S-a intervenit deocamdată cu formația din Moldova Nouă, care are în stoc materialul absorbant pentru produsele petroliere. Aceștia au fost sprijiniți și de colegii lor de la Sistemul de Gospodărire Apelor Reșița, atât cu material absorbant, cât și cu oameni. Poliția de frontieră a trecut la verificarea punctului de la intrarea în țară de la Baziaș, iar angajații parcului de la porțile de fier au luat-o invers, de unde au ei punctul de acostare cu barca să găsească sursa reală a poluării. Se suspicionează un vapor care se află în apele sârbești. Apa de santină este folosită pentru balastarea navelor, iar când nu mai este nevoie de ea, unii o aruncă direct în Dunăre, fără să o descarce în port, unde această operațiune ar costa bani. Ultima poluare a Dunării în acest sector cu apă cu santină a avut loc în urmă cu 6 ani. De la Reșița, transmis Vali Popovici, Europa FM. După primele 9 luni ale anului, guvernul PSD a lăsat un deficit de 2,6%, arată datele execuției bugetare publicate astăzi de Ministerul Finanțelor. Asta înseamnă o diferență de doar 0,4% până la limita maximă acceptată de Uniunea Europeană de 3% din produsul intern brut. Analistul economic Iancu Guda explică. Având în vedere creșterea cheltuielilor din ultimul trimestru, special cu majorarea pensiilor, în acest ritm riscăm să ne apropiem de 4% din PIB deficit bugetar anul curent, ceea ce înseamnă că intrăm în procedura deficitului excesiv, depășind acest parc de 3%, implicațiile sunt penalizări din PIB și blocarea fondurilor europene. Nu doar dimensiunea deficitului public foarte ridicat îngrijorează, ci și structura cheltuielilor, care aproape două treimi se duc pe salarii, ajutoare sociale, pensii. Cum va resimți însă populația această creștere a deficitului bugetar? Din nou, Iancu Guda. Consecințele deficitului în creștere sunt contractarea de noi datorii la dobânzi foarte ridicate, deci pentru generațiile viitoare automat riscul de noi taxe, ba chiar și pentru cele curente. Probabil o presiune pe creșterea veniturilor prin accelerarea controalelor fiscale și presiunea pe creștere de salarii, pentru că statul va încasa contribuții sociale din salarii majorate, ceea ce se și întâmplă în perioada aceasta cu propunerea de creștere, o nouă creștere a salariului minim pe economie cu 100 de RON. Minerii de la Paroșeni și Uricani sunt în a treia zi de proteste. Cele două mine ar urma să fie închise la 31 decembrie. Chiar dacă 60 dintre ortași vor fi angajați la complexul energetic Hunedoara, protestele continuă pentru că și ceilalți cer soluții asemănătoare sau plăți compensatorii. Marius Mitrache transmite. 94 de mineri se află în subteran la cele două exploatări miniere, Paroșeni și Hurican, dintre care 47 nu au mai ieșit de 3 zile. S-a reușit rezolvarea unei solicitări a protestatarilor. 60 de mineri de la 1 noiembrie vor fi angajați la CEH. Însă, marea majoritate a minerilor depinde de acordarea veniturilor de completare la disponibilizare, după ce ordonanța care reglementa acest lucru a expirat. Pentru ei ar fi nevoie de venituri de completare și recunoașterea vechimii în muncă. Este vorba despre adoptarea unei noi ordonanțe de urgență care să stabilească măsurile de protecție socială pentru oamenii care vor fi disponibilizați, ori prelungirea ordonanței 36, care garanta plăți compensatorii și vechimea în muncă pentru 2 ani pentru cei care sunt disponibilizați. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. 4 ani astăzi de la tragedia Colectiv. Parchetul Militar București a început urmărirea penală pentru mai multe infracțiuni după apariția înregistrării video care surprinde primele momente ale intervenției în Clubul Bucureștean. Se fac cercetări pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, abuz și neglijență în serviciu. Parchetul a început urmărirea penală in rem pentru sustragere sau distrugere de probe ori înscrisuri, dar și pentru profanare de cadavre. Directorul ISU București fusese surprins în înregistrarea respectivă, vă reamintim, înjurând victimele. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a apreciat în această dimineață, în emisiunea Deșteptarea la Europa FM, că anchetarea pentru profanare de cadavre e o premieră binevenită, ce ar putea să tempereze disprețul față de cetățean al instituțiilor de forță din România. Mi se pare o premieră utilă faptul că se cercetează o agresiune verbală a unui ins în uniformă asupra unor civili lipsiți total de apărare, căci ce pot fi morții altceva. Astfel de lucruri sunt, printr-o cutumă, sunt admise la polițiști, la procurori, la pompieri, la... Domnule, oamenii înjură. Hai să înțelegem că înjură. Nu, hai să nu înțelegem. Mai ales că aceasta nu este o înjurătură obișnuită. Deci e o premieră care, după părerea mea, ar putea să-i mai oprească pe unii dintre acești înși în uniformă de a-și manifesta disprețul față de om. Pe de altă parte, jurnalistul Cătălin Tolontan e de părere că demersul procurorilor are puține șanse să se încheie cu o sancțiune. Niciodată o anchetă a parchetului militar nu a dovedit nereguli în vreo intervenție a pompierilor, spune redactorul șef al cotidianului Libertatea. Mă uit la procuror, dacă ei se așteaptă acum ca noi să aplaudăm, se înșeală. Ei vor să-l urmărească penal pe șeful ISU pentru că a înjurat. De înjurat a înjurat un singur om pe filmul ăla. Acum, eu în locul lui m-aș întreba dacă asta e infracțiune, să înjuri. Toți avem momente, suntem oameni obișnuiți, pur și în situații neobișnuite. Haide să judecăm omul ăla după faptele lui, după felul în care a decurs intervenția, după eventual ascunderea filmului, da. Aia este o probă excepțională la îndemâna oricărui procuror. Mi-este teamă că procurorii intră din nou, de dragul imaginii, într-un proces infinit. Nu vor putea dovedi niciodată infracțiunea dintr-o intervenție. Că ei trebuie să dovedească infracțiunea, nu haosul. Supraviețuitorii și rudele tinerilor morți în incendiu sunt revoltați, deoarece vinovații încă nu au fost stabiliți, în prezent magistrații încă audiază martori. Un marș în memoria victimelor este programat în această seară în București. Participanții se adună la 18:30 în Piața Unirii. De la 7:30 seara se pleacă spre Bucurobor, spre Piața Bucur, unde se află memorialul Colectiv. Acțiuni similare sunt programate și în alte orașe ale țării. Vă vom ține la curent la Europa FM. Acum trecem la sport. Bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, Simona Halep joacă la această oră pentru calificarea în semifinale la turneul campioanelor de la Shenzhen. Cea mai valoroasă jucătoare română din istorie o întâlnește pe deținătoarea trofeului ucrainianca Elina Svitolina. Scorul este în acest moment 4-3 pentru Svitolina. Amândouă au câte o victorie în grupa MOV. Fiecare a reușit câte un break. Mai întâi Svitolina, care a condus cu 3-0 la game-uri. Simona l-a chemat deja pe teren pe antrenorul Darren Cahill când era condusă cu 4-3. Simona a trecut de canadianca Bianca Andreescu și Svitolina a învins-o pe reprezentanta Cehiei, Carolina Pliskova, la debutul în grupe. Ele s-au mai confruntat în ediția din 2017, iar ucraineanca a câștigat în 2 seturi. În total au fost adversare de 8 ori și și-au împărțit victoriile în mod egal. Ultimele 2 dueluri au revenit românce anul acesta, în semifinale, la Doha și la Wimbledon. După cea din urmă izbândă, Simona a cucerit Grand Slam-ul britanic, surclasându-o în finală pe Serena Williams. În învingătoarea de astăzi își va asigura prezența în semifinale, iar cea care va pierde va avea o șansă în ultima rundă a grupelor, în care Svitolina o va înfrunta pe Bianca Andreescu și Halep o va avea în față pe Pliskova. Turneul campioanelor oferă cele mai mari premii de pe tabloul feminin profesionist. Câștigătoarea poate încasa până la 4.700.000 de dolari. FCSB s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal după ce a trecut la limită de U Cluj cu 1-0. Golul a fost înscris de Ioan Hora dintr-o lovitură liberă executată perfect la vinclu în minutul 12. Pe Cluj Arena, divizionara secundă a ratat apoi câteva ocazii mari de